potrzebne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi. Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz Cię nie ogranicza. Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka z o.o. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 5 maja, minęła 11. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Dziś majówkowe powroty, będzie tłok na drogach. Policja apeluje o ostrożność. Czas prawosławnej Wielkanocy, Ukraińcy modlą się o pokój. To już trzecie święta po agresji Rosji na Ukrainę. W nalocie w południowej części Strefy Gazy zginął jeden z czołowych dowódców islamskiego dżihadu, informuje izraelska armia. 32 osoby zginęły na drogach w Polsce w okresie od wtorku do soboty. W 350 wypadkach, które w tym czasie się wydarzyły, rannych zostało 400 osób. To już w tym momencie więcej niż podczas majówki w ubiegłym roku, informuje Komenda Główna Policji. Po południu i wieczorem można spodziewać się większego ruchu na drogach. Nadkomisarz Piotr Świstak z Komendy Głównej Policji mówi, że będzie więcej niż zwykle policyjnych patroli. W tych miejscach, gdzie dochodzi do częstego łamania przepisów ruchu drogowego, tam będą patrolować policjanci na trasach wlotowych i wylotowych do miast. Policjanci będą sprawdzali stan techniczny pojazdów, to czy podróżujący mają zapięte pasy oraz czy dzieci podróżują w fotelikach. Nadkomisarz mówi, że przy każdej kontroli policjanci będą też sprawdzali trzeźwość kierowców. Jeżeli policjanci natrafią na osobę, która kieruje swoim pojazdem, będąc w stanie nietrzeźwości, na pewno nie będzie żadnej taryfy ulgowej. Od początku roku do 30 kwietnia policja zatrzymała blisko 27 tysięcy nietrzeźwych kierowców. Katarzyna Ingram, Polskie Radio. Para prezydencka złożyła życzenia wielkanocne wiernym Kościoła prawosławnego i grecko-katolickiego oraz innych kościołów wschodnich. Andrzej Duda i Agata Kornhauser-Duda zwrócili się również do gości z Ukrainy i Białorusi. Wszystkim Państwu życzymy, by święta Paschy Chrystusowej były źródłem optymizmu i siły. Niech pozwolą nam patrzeć w przyszłość z nadzieją na lepsze jutro oraz na pokój w naszych rodzinach i społecznościach. Życzymy Państwu ciepłych i rodzinnych świąt, wypełnionych wzajemnym szacunkiem i wiosennym słońcem. W nocy w świątyniach trwały nabożeństwa. Ukraińcy modlili się przede wszystkim o pokój. To już trzecia Wielkanoc po agresji Rosji na Ukrainę. Cały świat widzi sąsiada Ukrainy, który złamał przykazania i przyszedł nas zabić. Jednak wierzymy, że Bóg nosi szewron z ukraińską flagą i z takim sojusznikiem życie pokona śmierć, mówił w swym orędziu z okazji świąt prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. W nalocie w południowej części Strefy Gazy zginął jeden z czołowych dowódców islamskiego dżihadu, odpowiedzialny za wiele ataków na Izrael, między innego 7 października na kibuc Sufa, poinformował rzecznik izraelskiej armii. Rządzący w Strefie Gazy Hamas, wspierany przez inne palestyńskie ugrupowania, między innymi islamski dżihad, przeprowadził 7 października zbrojny najazd na Izrael, w wyniku którego zginęło około 1200 osób, a 240 zostało uprowadzonych. Według kontrolowanego przez Hamas Ministerstwa Zdrowia w Gazie, w trwających do dziś operacjach odwetowych Izraela, śmierć poniosło ponad 34 tysiące Palestyńczyków. Wracamy do kraju. Przyrodnicze walory Puław odkrywają co niedzielę uczestnicy cyklu Run for Fun, czyli biegania dla przyjemności. To sport, który ma coraz więcej zwolenników, mówi organizator biegów Liliana Jaworska. Puławy biegały, ale teraz jeszcze mam wrażenie, że bardziej się rozbiegały. Wiosna na to jest taki czas, który właśnie sprzyja aktywnościom na świeżym powietrzu, więc dużo osób też zaczyna przygodę z bieganiem, bo jest już ciepło, chcemy mieć tą lepszą sylwetkę. Na wakacje endorfiny. Po treningu jest ich całe mnóstwo, ja jestem naładowana przez cały dzień, także to daje mnóstwo frajdy i energii. Spalamy oczywiście też kalorie, mamy dobre samopoczucie, wzmacniamy całe ciało. Uczestnicy Run for Fun spotykają się w każdą niedzielę. Trasa biegu wiedzie leśnymi ścieżkami. Nadwiślańska kolejka wąskotorowa po raz kolejny wyruszy dziś na tory powiatu Opole Lubelskie. Wyjadą także drezyny rowerowe. To oferta dla osób aktywnych i miłośników przyrody, którą można niemalże dotknąć, mówi kierownik sekcji nadwiślańskiej kolejki Kamil Domański. Dwie osoby pedałują, z tyłu dwie osoby za nimi na ławeczce sobie siedzą, podziwiają krajobrazy i oczywiście w trakcie przejazdu zmieniają się między sobą. No i tutaj oczywiście wchodzi w grę aspekt widoczny tego rejonu. Jedziemy przez lasy, przez mosty, przez polany, także jest pięknie, a przy tym można aktywnie spędzić ten czas na tych drezynach, także to naprawdę polecamy wszystkim, którzy jeżdżą rowerami, ale nie tylko, bo naprawdę tu można się zdziwić, sama jazda drezyną jest lekka. Pierwsze drezyny wyruszyły pół godziny temu, o 11 miał odjechać pociąg do Polanówki. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

Ta niewiadoma wywołuje we mnie wewnętrzny uśmiech i wzbudza dziecięcą ciekawość. A te dzisiejsze trzy piątki, to proszę tego nie traktować absolutnie jako przyspieszony weekendowy kurs z numerologii, który zdecydowałem się tutaj wam zafundować, ale no nie byłbym sobą, gdybym nie sprawdził, co w numerologii symbolizuje ta liczba, o czym powiem za chwilę, bo piątka nadal w zakątkach mojej pamięci, może państwa też, kojarzy się raczej z czasami szkolnymi i szczęśliwym powrotem ze szkoły do domu, szczególnie po egzaminie z fortepianu, co akurat wcale nie było wtedy taką oczywistością w moim przypadku. Kojarzy mi się też piątka z ludzką dłonią, pięcioma palcami, z tym moim delikatnym, a jednocześnie bardzo silnym i wytrzymałym narzędziem pracy, wrośniętym we mnie od zawsze. Nasza pięciopalczasta dłoń to jednocześnie ta wzruszająca część nas, bo przecież często właśnie dłoń stanowi pierwszy punkt styczny z nowym, napotkanym i poznanym przez nas człowiekiem. Zacząłem nasze dzisiejsze spotkanie może trochę od takiego bujania w abstrakcji, ale pianokrąg nie zawsze musi być przecież tematyczny. Tak jak mówiłem w pierwszej audycji, chcę do państwa trafiać z różnych poziomów własnej wrażliwości i wyobraźni i przeplatać to oczywiście muzyką, która często potrafi powiedzieć więcej niż same słowa, ale o tym opowiem później. A zatem pierwszy majowy, majówkowy pianokrąg, czas zacząć. Ja nazywam się Bartek Wąsik i zapraszam do mojej dzisiejszej audycji. Ellis Island, czyli Wyspa Ellis, to utwór Meredith Monk, amerykańskiej kompozytorki, z którą ja właśnie teraz w dniach pomiędzy naszymi coniedzielnymi spotkaniami, siedząc i ćwicząc na fortepianie, powoli nawiązuję artystyczną relację, a owoc tej relacji poznacie Państwo już na początku przyszłego miesiąca, ale dopiero co zacząłem pierwszą majową audycję, a już wspominam coś o czerwcu, a przecież na ten miesiąc o najdłuższych dniach w roku lub jak kto woli, najkrótszych nocach przyjdzie jeszcze pora. Tymczasem trzymajmy się tej pięknej pierwszej majowej niedzieli. Ta kompozycja, która właśnie wybrzmiała, stanowi jedną z cyklu Piano Songs, czyli pieśni fortepianowych Meredith Monk. Jednocześnie, jak sami słyszeliście, nie padło w niej ani jedno słowo, nie pojawił się żaden głos. Ta koncepcja od jakiegoś czasu bardzo działa mi na wyobraźnię, a przecież już ponad 100 lat temu, a właściwie prawie 200 lat temu, Felix Mendelssohn, tak, to autor tego słynnego Marsza Weselnego, tworzył właśnie całe cykle takich pieśni bez słów na fortepian solo. Abstrakcyjne, krótkie formy, w których fortepian rzeczywiście śpiewa i zastanawiacie się Państwo teraz, czym ma śpiewać ten fortepian, skoro nie ma strun głosowych. Otóż do tego właśnie jesteśmy mu potrzebni my, pianiści i pianistki. I nasze palce, głównie prawej ręki, słynne cantabile, czyli z włoskiego śpiewnie. Ta pianistyczna śpiewność to nasz święty graal, a poszukiwanie go zajmuje nam czasami całe życie. Ale jeśli już ktoś nauczy się śpiewać na fortepianie, ten wtedy naprawdę nie potrzebuje do tego śpiewu słów. To był Felix Mendelssohn, jedna z jego pieśni bez słów, kompozycja, która przez przymrużone oczy zobaczyła światło dzienne ponad 180 lat temu. I proszę, pomimo swojego wieku nadal stanowi kanon muzyki epoki, w której powstała, czyli epoki romantyzmu. Jakiś czas temu też postanowiłem się przyjrzeć tej formie pieśni bez słów i zapragnąłem stworzyć samemu taką miniaturę. Dzięki uprzejmości mojego dobrego kolegi, jego wspaniałych rodziców. Szymonie, jeśli słuchasz Pianokręgu, to pozdrawiam Ciebie i Twoich rodziców bardzo serdecznie. We wrześniu ubiegłego roku na kilka dni zaszyłem się w jego rodzinnym domu w Beskidzie Śląskim, w okolicach Węgierskiej Górki, po to, by się właśnie wyciszyć, by się odciąć od świata i skupić na pracy. Dom rodzinny zamienił się w dom pracy twórczej. Do dyspozycji miałem stary, piękny fortepian, na którym mogłem grać, kiedy tylko chciałem. To granie nikomu nie przeszkadzało, ponieważ byłem tam zupełnie sam. Codziennie rano, pamiętam, że budziłem się, szedłem do jednego z pokoi, by przez okno przywitać się ze szczytem Babiej Góry, zaczerpnąć trochę inspiracji z jej majestatu. Po czym schodziłem na dół, robiłem sobie dużą kawę i siadałem do instrumentu. Godziny niepostrzeżenie kapały, jedna za drugą, a ja zapisywałem nuty, bardzo dużo nut. Nagrywałem notatki, te dźwiękowe, o których opowiadałem Państwu w audycji poświęconej ptakom. I tak po kilku dniach powstała kompozycja, którą nazwałem właśnie Pieśń bez słów. Pomimo tego, że w niej nie pada rzeczywiście żadne słowo, to jej charakter czy klimat nie wziął się znikąd. Muszę się Państwu przyznać, że ja często gram o ludziach, o tych, których znam lub o tych, których minąłem gdzieś przypadkiem na ulicy, w podróży, a którzy z jakiegoś powodu zapadają w moją pamięć przez ich charaktery, nie wiem, aurę czy spojrzenia. Ja z tymi ludźmi podczas swojej gry lub w kompozycjach, które tworzę, rozmawiam, nawiązuję relacje i mówię rzeczy bądź słowa, których czasami nie jestem w stanie wypowiedzieć im osobiście. Może bierze się to z jakiegoś rodzaju nieśmiałości. Tak jest właśnie w tej mojej kompozycji, która za chwilę w radiowej Trójce zabrzmi po raz pierwszy i stanowić będzie część materiału z mojego nowego solowego albumu. Pieśń bez słów, napisana przeze mnie w tonacji hamol, w tonacji, czyli takim muzycznym kolorze, który w przypadku akurat tej tonacji kojarzy mi się z miksem koloru szarego i zielonego. Zrobiło się bardzo fortepianowo, a zupełnie tego nie planowałem, ale mam nadzieję, że znajdujecie, drodzy słuchacze, przyjemność z obcowania z tymi dźwiękami. Mam też nadzieję, że w tej mojej pieśni czy piosence bez słów słyszeliście przemienione w dźwięki wyrazy, tworzące jakąś opowieść. Na samym początku audycji wspomniałem o dzisiejszych trzech piątkach, piąty dzień piątego miesiąca roku i nasze piąte spotkanie w numerologii. Sprawdziłem to w międzyczasie. Ci, którzy są piątkami, noszą miano podróżnika. Pomimo tego, że ja jestem numerologiczną jedynką, to podróże też kocham i to na wszelkie sposoby. Teraz na 5 minut, o no właśnie, kolejna piątka, zostawiam was samych ze sobą, ze swoimi myślami i podróżą w ich stronę. Możecie w tym czasie sprawdzić z ciekawości, jaką jesteście numerologiczną liczbą, zliczając wszystkie liczby pełnej daty swoich urodzin, tak to się robi. A myślę, że Ryuichi Sakamoto i jego kompozycja Solitude na pewno wam w tym pomogą. Ile jest przestrzeni i czasu w tej muzyce, jak trochę unoszona przez wiatr bańka mydlana. Tak to teraz widzę, która delikatnie opalizuje jeszcze różnymi kolorami i opada na powierzchnię wody. Obiecuję, że za tydzień będzie więcej muzyki Ryuichiego Sakamoto, którego ducha będę przywoływał poprzez jego kompozycję. Będzie też powód, by o nim mówić, ale o tym za tydzień, a tymczasem chciałbym wrócić jeszcze do tego podróżnika z numerologii i do podróży. Abstrakcja niech niesie nas dalej. Za chwilę przesiądę się do trójkowego pianina i podam rękę pierwszej kompozycji, którą dzisiaj dla Państwa zagrałem na samym początku audycji. To był utwór Chord Left, Agnes Obel. Z tego samego albumu wybrałem jeszcze jedną kompozycję na dziś o tytule Tocca. Zarówno ta pierwsza kompozycja, jak i Tocca, którą zaraz zagram, nie mają słów, ale umieszczone są na albumie, gdzie piosenki są. Mam tu na myśli album Aventine sprzed 11 lat. Fortepian ma w nim bardzo dużo do powiedzenia, a te kompozycje bez słów stanowią jego ważną część. Są niby interludiami, a jednak niosą narrację całej płyty. Jestem miłośnikiem takich koncepcji i wyczekuję zawsze takich, powiedzmy, enigm w płytach różnych artystów, zastanawiając się, dlaczego akurat taka kompozycja pojawia się w tym, a nie innym momencie. To na pewno nie jest przypadkowe. Przejdę zatem do pianina i jeszcze zanim wybije południe, w to niespieszne majowe przedpołudnie, dodam trochę światła ukrytego w tej miniaturce Agnes Obel. Przed wami Tocca. Ten charakterystyczny akompaniament lewej ręki opiera się na interwale, który nazywa się kwinta. Kwinta, czyli odległość pięciu dźwięków. No i proszę, znowu piątka. Widzę, że ta nieplanowana abstrakcja zaczyna wpuszczać magię do trójkowego studia. Proszę posłuchać, jak brzmią różne kwinty na pianinie. To są takie czyste interwały. Interwały, czyli te odległości pomiędzy dwoma dźwiękami. Kwinty są trochę jak ramki okularów i teraz zależy, jakie włożymy w nie szkła. Są takimi podstawami czystych, prostych akordów. Ale żeby powstał akord, w środku nich musimy dołożyć jeszcze jeden ważny dźwięk, zwany tercją. I teraz od nas zależy, czy będzie to akord durowy, czyli powiedzmy wesoły, lub molowy, czyli smutny. W przypadku durowego będzie to tercja wielka, a w przypadku molowego będzie dodana tercja mała. Proszę posłuchać, to jest czysta kwinta. I teraz w środek wkładam jeszcze jeden dźwięk, czyli tą tercję, teraz tercję wielką. A teraz będzie to tercja mała. Ten podział na wesoły akord i na akord smutny zawsze działał mi jako dzieciakowi na wyobraźnię. W ten sposób rzeczywiście też uczyłem się muzyki, ale poprzez wyobraźnię właśnie do dzieci się trafia często najlepiej. Kwinty są wspaniałymi nośnikami linii melodycznych. Są jak taka stropianowa deska na basenie, z którą bezpiecznie możemy uczyć się pływać i unosić się na powierzchni. Dobrze, może czas wyskoczyć z tych czysto fortepianowych brzmień prosto w piękny, nadal abstrakcyjny świat, zbudowany tylko na czterech akordach. muzyka Safiana Stevensa jak mantra. Idealna do podróży i zapatrzenia się w nieznane przez okno pociągu lub autobusu. Przedłużony weekend majowy niestety dziś się powoli kończy i część z Państwa na pewno będzie się przemieszczać i wracać do swoich domów różnymi środkami lokomocji. Gdyby tak nagle teraz podszedł do mnie ktoś i zapytał, jaki środek transportu jest moim ulubionym, to myślę, że bez zastanowienia odpowiedziałbym, że jest to pociąg. Uwielbiam to zawieszenie wzroku na horyzoncie, zapatrzenie w przesuwający się z idealną prędkością krajobraz. Czasami towarzyszy mi wtedy relaksujące i usypiające liczenie pojedynczych domów albo drzew, często kończące się krótkim snem, w który wpływam bezwiednie. To jest takie miarowe liczenie, jak ten początkowy dźwięk fortepianu, pulsujący na przestrzeni całego utworu zespołu The Cinematic Orchestra. Macie Państwo także, kiedy niektóre z mijanych miejsc robią na Was wrażenie, to sprawdzacie na swoich telefonach lokalizację na mapie. Ja tak mam. Robię wtedy zrzut ekranu i zapisuję takie miejsce na przyszłość. To są zwykle miejsca ustronne, które mam ochotę w przyszłości zobaczyć. I chociaż to zwykle się nie udaje, to one są i wierzę, że czekają na swój stosowny moment. Takimi miejscami oprócz mostów rozpiętymi nad rzekami czy jakimiś lasami, polanami są też domki dróżników, które stoją przy przejazdach kolejowych. Z jednej strony są to miejsca pracy tych ludzi, a z drugiej to miejsca bardzo udomowione. Kiedy pociąg zwykle zwalnia i przejeżdża obok takiego domku, podziwiam zadbane ogródki, rozczulają mnie te firanki w oknach, kwiatki w doniczkach stojące na parapecie i stojącą drużniczkę lub drużnika z chorągiewką w ręce. To bardzo wzruszający widok. Mam wtedy często taką dziwną wizję, że zamieniam perspektywę i staję się tym drużnikiem, stoję tam z chorągiewką przy opuszczonych szlabanach i patrzę na spoglądających w moją stronę z okien pociągu pasażerów, wśród których dostrzegam samego siebie. What I was and I know what I'll be. Tak oto nasza dzisiejsza trochę abstrakcyjna podróż zmierza powoli ku końcowi. Mam nadzieję, że każdy z Państwa z moją asystą dojechał bezpiecznie we własne miejsce. Sam byłem ciekaw, gdzie mnie ta podróż dzisiaj zaniesie. Postanowiłem nic nie planować, tak jak mówiłem na samym początku audycji, tylko postawić sobie dosłownie kilka punktów na mapie. Myślę, że to raczej mapa wyobraźni i na bieżąco ustalać drogę między tymi punktami. Tak sobie też myślę, że w naszym życiu nie zawsze igła kompasu czy GPS musi nas prowadzić. Często wystarczy, że zaufamy własnej intuicji, a najlepiej własnemu sercu. change will come your way. It's the need that burns, the trust that shines when you climb out of the shade. Your highways are things you wanna be. When the air is thin and sweeps you off your feet. Heart is when the light's at your side and the face ready. No more guidance, take the lead of your life as the ground shaking. Troubled soul, the silence seems to grow. It's the fade inside, the doubt that fades as the world dissolves below. Your highways, the things you want to be. Where the air is thin and sweeps you off your feet. You are falling to the stars. You are falling. You are falling to the stars. You are falling. And you are falling to the stars. You are falling. Where the heart is, when the lies at your side, when the faith. No more guidance. Take a leap of your life as the ground is shaking. No i ciekaw jestem, gdzie zaprowadziło Państwa serce. Ono często wie tak naprawdę najlepiej, gdzie mamy podążać. Ja się bardzo cieszę, że przy okazji naszego dzisiejszego spotkania, naszej dzisiejszej podróży mogłem podzielić się z Państwem kolejną nowością ode mnie. Obiecuję, że tych nowości poprzez nasze spotkania będę przemycał coraz więcej. Bardzo się też cieszę, że mogłem przeprowadzić, co prawda w niedzielę, małą lekcję muzyki i opowiedzieć o akordach, o interwałach, ale przede wszystkim też mogłem dla Państwa zagrać na żywo, co od samego początku powstania Pianokręgu było taką moją ideą, największą chęcią do spełnienia. Nie spieszmy się z tymi wszystkimi nowościami i z tymi wszystkimi atrakcjami. To jest w końcu dopiero nasze piąte spotkanie, a tymczasem wszystkim podróżnym i podróżującym życzę dzisiaj bezpiecznego powrotu do domu i proszę się nie martwić jutrzejszym poniedziałkiem, bo wystarczy popatrzeć na to bogactwo za oknem, na te nadal kwitnące bzy, tę seledynową zieleń i błękitne niebo, którego kolor będzie z każdym tygodniem nabierał mocy i od razu robi się lepiej. Za tydzień wejdziemy jeszcze głębiej w ten majowy świat, a teraz zabieram was, drodzy słuchacze, na sam koniec pod rękę, zupełnie tak jak w słowach tej pożegnalnej piosenki. To była audycja Pianokrąg. Ja nazywam się Bartek Wąsik. Życzę wam dobrego, pierwszego, wczesno-niedzielno-majowego popołudnia. Do usłyszenia. If not now, then when? Oh.